info. U muzeju grada Rijeke otvorena je izložba Pazi oštar pas autorice Deborah Pustiše-Hantić. Riječ je o karikaturama i ilustracijama na temu političke situacije u Rijeci u prvoj polovici 20. stoljeća. Na izložbi možete vidjeti karikature Luija Meinera, Slavka Veršeka kao i dalmatinskog kruga karikaturista okupljenih oko časopisa Duje Balavac. Kako bi se povijesna građa povezala sa suvremenim događanjima, muzej je uspostavio suradnju s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci, pa će se u dijelu izložbe Bolje vrabac u ruci nego galeb u luci vidjeti i studentski radovi nastali na radionici održanoj pod vodstvom Mirne Kutleše. Izložba otvorena do 28. veljače. Počele su prijave za 39. Re-Rock festival. Kao i svake godine, pozvani su svi autorski bendovi iz područja Primorsko-goranske i Istarske županije. Bendovi se mogu prijaviti na poveznici koju je moguće pronaći na Facebook i web stranici udruge, a prijave su otvorene do 24. studenog. Visoka poslovna škola PAR obilježila je Svjetski dan poduzetništva žena. Jednodnevni događaj Žene bez pardona pozitivnim primjerima promovira poduzetništvo žena i motivira mlade osobe na participaciju. Žene bez pardona pripremile su raznovrsni program koji je bio okrenut pitanjima budućnosti. Posjetitelji su mogli uživo postavljati i pitanja gostima poput Efke Heder, ravnateljice SCL-a, Tarije Keherić, predsjednice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji, doktorice Elme Bunar, novinarke Marije Mažar i mnogim drugim. U galeriji Kortil 15. studenog ušli su studenti Riječkog sveučilišta uz autore i autorice Liberta Mišan, Sara Salamon, Lara Baudurina i Antonio Kiselić Ledinski. Platformu za eksperiment možete posjetiti svaki dan do 19. studenog od 18 do 20 sati. Platforma otvoreno pruža proučavanje njezinog plana i programa unutar kojega tematizira koncept krajolika kao važne odrednice izgradnje identiteta svake osobe. Ulaz u galeriju je besplatan, a svoje prisustvo zbog ograničenog kapaciteta galerije možete najaviti mailom na platforma za eksperiment @gmail.com. Sutra nas očekuje djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho vrijeme. Puhati će umjerena i mjestimice jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 13 do 18 stupnjeva Celzijusa. Vijesti uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.